مدینی منورې ته په سفر ویرانه خوشاله ګران هاشمی نبی سرور ویرانه خوشاله ګران هاشمی نبی سرور وای چې مدینی منورې ته په سفر ویرانه خوشاله ګران هاشمی نبی سرور ویرانه خوشاله ګران هاشمی نبی سرور وای وای لګنا هنس پیڅلې د خدای رحمت را ورېدلې دستا کوڅو کی ګرځېدلې دستا کوڅو کی ګرځېدلې وای لګنا سپیڅلیم د خدای رحمت را ورېدلیم دستا کوڅو کی ګرځېدلیم دستا کوڅو کی ګرځېدلیم د اوښکو کاروان مې روان په خپل ځیګر ویرانه خوشاله گران هاشمی نبی سرور ویرانا خوشالا گران هاشمی نبی سرور وای چی مدینی منوری تپا سفر ویرانا خوشالا گران هاشمی نبی سرور ویرانا خوشالا گران هاشمی نبی سرور وای د جانان دی سلور یاران صدیق عمر علی عثمان لهر یوان سم قربان لهر یوان سم قربان د جنان دی سلور یاران صدیق عمر علی عثمان لهر یوان سم قربان لهر یوان سم قربان اخلاص د صدیق او یا تر د عمر ویرانا خوشالا گران هاشمی نبی سرور ویرانا خوشالا گران هاشمی نبی سرور وای چی مدینی منوری تپا سفر ویرانا خوشالا گران هاشمی نبی سرور ویرانا خوشالا گران هاشمی نبی سرور وای د مدینی خوش جانانا زموږ د خوا زړګي درمانه زما په زړګي کې دي ارمانه زما په زړګي کې دي ارمانه د مدینی خوږه جانانه زموږ د خوا زړګي درمانه زما په زړګي کې دي ارمانه زما په زړګي کې دي ارمانه په مدینه منوره کې چې منکر ویرانه خوشاله ګران هاشمی نبی سرور ویرانه خوشاله ګران هاشمی نبی سرور وای چې مدینه منوره په سفر ویرانه خوشاله ګران هاشمی نبی سرور ویرانه خوشاله ګران هاشمی نبی سرور وای شپه قرار شپه آرام کړای می د هر چا احترام چی می ویا لای درود سلام چیمی ویا لی درود سلام شپا قرار شپا آرام کرای می دهر چا احترام چیمی ویا لی درود سلام چیمی ویا ويا لي درود سلام زبر يا لي بهير بسمر بخت ور ويرانا خوشالا يا ولا ولا سبني مشنر انا شخنا يا ولا ولا سبني مشنر شي مدني منور سفر ويرانا خوشالا جان هاشمي نبي سرور ويرانا خوشالا جان هاشمي نبي سرور واي شي مدني منور سفر ويرانا خوشالا جان هاشمي نبي سرور ويرانا خوشالا جان هاشمي نبي سرور